Aliz, Leizia Gezar, aurkeztu berri duzue, ÖLB ekologisten zerrenda hauteskundetarako, senaturako. Ez da posible izan, Frederik Espainiakekin adostasun batera teltzea? Ez, astapeneko ideia hori zen, berak hori aipatu zuen, eta azkenean ez du nahi ukan. Beaz, ara, segitu dugu aztabaidetan beste partido batzurekin eta azkenean denak bereisik abian gira. Bereisik joateak ez ditu xantzak galarazten? Ez da xantzak galaraziko dituenez, baina badugu proiektu bat aurkezteko eta hori nahi dugu aurkeztu. Beraz, zer nahi zanik joaiten gira eta... Prezeski, zuena proiektua aipatzen baitzinuan, zer defendatu nahi duzue? Guk defendatu nahi dugu, ara, hainitz gauza. Posible izan dadin erriko etxetako, etxendako lan egitea baldintza honetan. Aipatu ditugu zer onkitzen duten hautetxiek, herri tipi baten auzapezak, izigarri guti animaliko lana baduelaik, beste ertain herri batzutan hainitzek ez dute deus onkitzen ere, eta alta lana bada eta behar da denbora basatu, ara, behaz lehenik baldintza hobeagoak izaitia herriko etxetan. Hemen bereziki defenditzen dugu gure hizkuntzari leku hobeagoa emaitia, izanik herriko etxetan posibilitatea izaitea eztabaidatzea euskaraz, nahi bada. Gero hezkunde nazionalean edo ikastoletan edo kalandretetan ere posible izan dadin herriko historioa ikastea, zenta ez dugu normal atxemaiten eskualerian haur guziek ikas dezaten frantziako historioa eta eskualerikoa ez dezaten sekulan aipa. Ara, estudioak euskaraz egiten dituztelaik biztan dena azterketak euskaraz pasatzea. Ara, leku hobeagoa emaitea tokiko hizkuntzer, behaz hemen euskarari. Aipatzen zinuen, Julien Brunelek zure ustez, zinez ongi ere maiten aldituela hemengo proiektuak? Bai, bai. Ene ustez, berak juntatzen alditu eskualegia eta behar noa holako proiektuetan. Eta beste gauza bat, ez da hiritaja. Eta hori izigarri importanta, ez da ez pauekoa, ez kostaldekoa, baina barnekaldekoa da. Eta konturatu gira, guai untsa ezautzen dut, eta konturatu gira anitz gai partekatzen ditugula. Eta sentsu berian ari girela. Motibatua zira beraz kanpaina egiteko. Eta bai.